आर्य ने पंजों के बल उठकर शिवाय की गाल को किस करके कहा, मैं वेट करूंगी, पापा से मेरा हाथ जरूर मांगने आना। शिवाय ने आर्य के माथे पर किस करके कहा, मैं जरूर आऊंगा, तुम मना भी करोगी तब भी आऊंगा। इतना कहकर शिवाय ने अपनी बाहों से आर्य को आजाद कर दिया और आर्य मुस्कुराकर वहां से चली गई। करीब आधे घंटे बाद सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, सब मीटिंग कर रहे थे। आर्या सांझ के साथ विराज के कैबिन में बैठकर बातें कर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में रघुवंशी फैमिली, वरदान और शौर्य भी था। दो घंटे बाद मीटिंग खत्म हो गई। धीरे धीरे सब मीटिंग से बाहर जाने लगे, लेकिन शिवाय ने वरदान को देखा और वरदान ने शिवाय को। दोनों ने ही आंखों आंखों में कुछ इशारा किया और दोनों ही उस रूम में बैठे रहे। सब के जाने के बाद वरदान ने कहा, शिवाय थोड़ी तो शर्म किया करो, बेटी है मेरी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो शर्म नहीं करता, बीवी है मेरी। वरदान ने कहा, उसे कुछ भी याद नहीं। शिवाय बोला, मैं चाहता भी नहीं उसे कुछ याद आए। वरदान ने हैरानी से पूछा, और तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि उसे कुछ भी याद ना आए? उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम्हें और ज्यादा प्यार करेगी। शिवाय ने कहा, वो मुझे अब भी बहुत प्यार करती है और मैं नहीं चाहता कि उसे वो सब भी याद आ जाए जो उसने राजपूत हवेली में सहा है। उसका बचपन बहुत बुरा गुजरा है पापा, और मैं नहीं चाहता कि उसे वो सब याद आए। अगर उसे कुछ याद आए तो बस मेरा प्यार, हमारी शादी। वरदान शिवाय की आंखों में आर्या के लिए प्यार देख रहा था। वरदान ने कहा, सच कहूं शिवाय, मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है आर्या पर। मैं तो बस नाम का पापा हूँ, ना उसे कभी प्रोटेक्शन दे पाया, ना उसे प्यार कर पाया, ना उसके बचपन को देख पाया, लेकिन तुम उसके सब कुछ हो। तुमने उसे सिर आंखों पर बिठा कर रखा, मेरी बेटी को कभी हर्ट नहीं किया, अब भी तुम अकेले ही सब कुछ झेल रहे हो। शिवाय ने कहा, सही कहा पापा आपने, मुझे मेरी छुईमुई के लिए दोबारा शादी भी करनी पड़े तो मैं कर लूंगा। और हाँ, शादी से याद आया, मैं बहुत जल्द आपके घर आर्य का हाथ मांगने आने वाला हूँ, तो खुशी खुशी उसका हाथ मेरे हाथ में दे देना। मैं नहीं चाहता मेरी आर्य को थोड़ा भी मेंटल प्रेशर हो। वरदान ने हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। वरदान जैसे ही उठकर जाने लगा, फिर कुछ सोच कर पलटा और शिवाय से बोला, वैसे थोड़ी शर्म किया करो, ऑफिस है ये। वरदान की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, आप सासू माँ के साथ शर्म करते हैं? ये सुनकर वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय ने हंसकर फिर कहा, बताइए ना पापा, सासू माँ के साथ शर्म करते हैं क्या? आप सासू माँ को अपनी गोद में लेकर नहीं बैठते क्या? आप उन्हें प्यार नहीं करते? वरदान ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर मन ही मन खुद से बोला, मैं भी किसे सलाह दे रहा हूँ जो कभी किसी की नहीं मानता, वो मेरी क्या मानेगा। कहकर वरदान एक मिनट भी वहां नहीं रुका, क्योंकि वो अब शिवाय के हाथों अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ पैंथर को एक नया प्रोजेक्ट मिला था जिस पर वो काम कर रहा था, और तभी उसके कैबिन का गेट खुला और एक लड़की ने कहा, मैं कम इन सर। पैंथर ने गेट की तरफ नहीं देखा और हाथ हिलाकर उसे अंदर आने की परमिशन दे दी। उस लड़की ने एक फाइल पैंथर के टेबल पर रखकर कहा, सर मैं न्यू अपॉइंट हुई हूँ। पैंथर ने वो फाइल देखी और आंखें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी थी। पूर्वी को देखकर पैंथर के चेहरे पर इमोशंस आ गए। उसका मन हुआ कि वो अभी उठकर पूर्वी को गले लगा ले, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वहीं पूर्वी गुस्से में पैंथर को देख रही थी। वो भी चाहती थी कि पैंथर अब तो अपने दिल की बात बोल दे, लेकिन आज भी पूर्वी को निराशा ही मिली। पैंथर को अब शिवाय की सुबह वाली बात याद आई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पैंथर को समझते देने लगी कि पूर्वी को यहाँ शिवाय ने बुलाया है। पैंथर को इस वक्त शिवाय पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन शिवाय का तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो पैंथर क्या कर सकता था। वहीं पूर्वी हाथ बांधकर बोली, क्या हुआ, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा था शिवाय से कि मुझे देखकर पैंथर को खुशी नहीं होगी, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी आ जाएगी, और देखो वही हुआ। लेकिन शिवाय ने कहा, नहीं, पैंथर तो मुझे प्यार करता है, जबकि मैं जानती हूँ कि पैंथर मुझे प्यार नहीं करता। पैंथर तो अब पता नहीं किसको प्यार करता है। काश उस दिन मैं मर जाती तो तुम्हारी बेरुखी से तड़प ना रही होती। काश उस दिन मेरे साथ वो सब कुछ हो जाता जो रणविजय सिंह राणा करना चाहता था, तो आज मैं जिंदा नहीं होती। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। इस मौत से वो मौत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे तो तिल तिल कर मरना है, और तिल तिल कर मर रही हूँ। पैंथर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा, और फिर पूर्वी बोली, अब बैठे क्यों, कुछ तो बोलो। मैंने इतने फोन, इतने मैसेजेस किए, तुमने एक का रिप्लाई भी नहीं किया। एक वक्त था पैंथर, जब तुम मेरे पीछे पीछे घूमते थे और कहते थे मुझसे शादी कर लो, और अब जब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर के सपने देखने लगी हूँ, तब तुम मुझे मझधार में छोड़कर चले गए। कुछ तो बोलो पैंथर, बेइज्जती ही कर दो मेरी, कड़वा बोलो मुझे, जाने के लिए कह दो, लेकिन कुछ तो बोलो, कुछ तो ऐसा कहो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। पैंथर कुछ तो बोलो। कहते कहते पूर्वी का गला भर आया। पैंथर की एक आवाज सुनने के लिए पूर्वी तरस गई थी। पैंथर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा, यहाँ क्यों आई हो? पैंथर ने इतना ही कहा था कि पूर्वी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन पैंथर ने पूर्वी को चुप भी नहीं करवाया। पैंथर की हालत भी पूर्वी से अलग नहीं थी, बस उसने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। पैंथर अभी सुन खड़ा था। उसने पूर्वी को ना तो चुप करवाया, ना ही उसके सवालों का जवाब दिया। वहीं पूर्वी कदम बढ़ाकर पैंथर के पास आ गई और उसने पैंथर के कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए गुस्से में कहा, खुद को समझते क्या हो तुम? पहले मेरे पीछे भागोगे, मुझे प्रपोज करोगे, मुझे अपनी आदत लगवाओगे और उसके बाद एक झटके में मुझे छोड़ दोगे। पैंथर अभी भी आंखें झुकाए खड़ा था। उसके पास पूर्वी के सवालों का जवाब नहीं था। पूर्वी ने एक बार फिर कहा, पैंथर कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए हो? मैं सच में तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। इतने में पैंथर के कैबिन का गेट खुला, जहां डैनी खड़ा था। डैनी ने कहा, मर क्यों जाओगी, मैं हूं ना। ये सुनते ही पैंथर और पूर्वी ने हैरानी से डैनी की तरफ देखा। दोनों को ही डैनी की बात समझ नहीं आ रही थी। इतने में डैनी पूर्वी के पास आया और उसने बहुत हक से पूर्वी की कलाई पकड़कर कैबिन से खींचते हुए बोला, अरे चलो ना पूर्वी, उसे तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की पूरी पूरी कदर करूंगा, चलो। वहीं पूर्वी तो हैरानी से डैनी के साथ खींची चली जा रही थी। उसने एक बार पलटकर पैंथर को देखा तो पैंथर भी आंखें फाड़े पूर्वी को ही देख रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डैनी कर क्या रहा है। वहीं डैनी तो शिवाय के कहने पर पूर्वी को खींचता हुआ शिवाय के कैबिन में ले आया था। शिवाय ने जब पूर्वी और डैनी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं पूर्वी भी अब तक चुप हो गई थी। शिवाय ने पूर्वी को देखकर कहा, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, मुझे एक बात समझ नहीं आती पूर्वी, तुम पैंथर के सामने गिड़गिड़ा क्यों रही हो? पहले वाली पूर्वी क्यों नहीं बन जाती जो पैंथर को मुंह तोड़ जवाब देती थी? रोने से लड़की कमजोर होती है और कमजोर इंसान किसी को पसंद नहीं होता। पूर्वी कुछ नहीं बोली। शिवा ने फिर कहा, बैठो पूर्वी। पूर्वी बैठी ही नहीं, लेकिन डैनी ने पूर्वी के दोनों बाजू पकड़कर उसे बैठा दिया। डैनी भी पूर्वी के पास सोफे पर ही बैठ गया। शिवाय अब भी खड़ा हुआ इधर उधर टहल रहा था। शिवाय ने फिर कहा, अब बताओ मुझे, पैंथर के सामने रो क्यों रही थी? तुम्हें क्या लगता है कि पैंथर के सामने रोगी तो वो तुम्हें अपना लेगा? उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी? नहीं होगी पूर्वी, रोने से कुछ नहीं होता। तुमने मुझसे एक मौका मांगा था, मैंने तुम्हें मौका दिया और तुम पैंथर के सामने जाकर रोने लगी। ये सुनकर पूर्वी को और ज्यादा रोना आ गया। वहीं फिर पूर्वी को रोता हुआ देखकर शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब मुझे बताओ रो क्यों रही हो? पूर्वी ने सुबकते हुए कहा, शिवाय सर, आपको नहीं पता पैंथर ने क्या कुछ नहीं झेला। मैं जानती हूँ वो रात मेरे और पैंथर के लिए कितनी भयानक रात थी। अगर पैंथर नहीं होता तो मैं कब की मर जाती। आप नहीं जानते शिवाय सर, उस रात मैंने पैंथर को टूटते हुए देखा, रोते हुए देखा। वो कोई और पैंथर था जो उस वक्त बहुत बेबस था, जो जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं पैंथर को गलत नहीं समझती, कहीं ना कहीं पैंथर अपने मालिक के लिए वफादार है और इसलिए वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। पूर्वी की बात शिवाय के दिल को लग रही थी। शिवाय समझ रहा था कि पैंथर ने अपना रिश्ता रघुवंशी परिवार से वफादारी निभाने के लिए खत्म कर दिया। शिवाय पंजों के बल बैठा और उसने पूर्वी के दोनों हाथों को पकड़कर कहा, पूर्वी मेरी बात सुनो, ना तुम गलत हो ना पैंथर गलत था, सिचुएशन गलत थी, तुम दोनों की किस्मत गलत थी। उस वक्त पैंथर ने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक था। एक मर्द को एक औरत की इज्जत बचाने के लिए जो करना चाहिए था पैंथर ने वही किया। हमें पैंथर से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम तो पैंथर की हिम्मत की दाद देते हैं कि उसने इतना सब कुछ अकेले ही झेल लिया और उस बीच अपने प्यार को भी खो दिया। लेकिन अब पैंथर की खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं और ये बात पैंथर झुठला रहा है। हम सबको पैंथर को इतना मजबूर कर देना है ताकि वो खुद आकर तुम्हें प्रपोज करे। शिवा ने डैनी को देखकर कहा, डैनी तुम्हें पता है ना क्या करना है? डैनी ने हाँ में गर्दन हिला दी। पूर्वी ने फिर कहा, क्या आपको लगता है मेरे और डैनी के करीब होने से पैंथर को फर्क पड़ेगा? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, फर्क पड़ेगा, वो तो मजनू बनकर घूमेगा। गाना सुना है ना, मैं पूर्वी पूर्वी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। उसने भी अपना कुर्ता ना फाड़ा तो मेरा नाम भी शिवाय रघुवंशी नहीं, शिवा ने यह बात इतनी स्टाइल से कही थी कि पूर्वी के होंठों के कोने भी थोड़े से मुड़ गए। तभी शिवा ने कहा, बस ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे से जानी नहीं चाहिए, प्यार का गेम खेलना शुरू करो, बहुत मजा आएगा। और अब इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम रोओगी तो पैंथर भी परेशान हो जाएगा, और मैं पैंथर को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि जितना पैंथर ने हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। वहीं पैंथर अपने कैबिन में बैठा बैठा गुस्से में उबल रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार डैनी का पूर्वी का हक से हाथ पकड़ना घूम रहा था। पैंथर को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि डैनी सब कुछ जानते हुए भी पूर्वी के नजदीक जा रहा है। फिर उसने सोचा कि शायद ये सब शिवाय सर ने करवाया है। सब कुछ जानते हुए भी पैंथर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़कों का भी अजीब होता है, खुद लड़कियों को भाव नहीं देंगे और जब कोई और भाव देगा तो उनकी जल जाती है। आज पैंथर ने कोई काम नहीं किया, उसका मन काम में लगा ही नहीं। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन पैंथर, उसने तो लैपटॉप खोल कर ही नहीं देखा। क्या पैंथर अपने दिल की बात पूर्वी से कहेगा? कब आएंगे पूर्वी पैंथर नजदीक?